σε κρίσιμο καταστάσεως και έχοντας υπόψη την κρισιμότητα των στιγμών, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρα στο άρθρο 11 του Συντάγματος περί της ελευθερίας του συναθρίζεστε. Λαμβάνοντας υπόψη τους σοβαρούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, αποφασίζομεν και διατάσσομεν την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαιθρίων συναθρήσεων άνω των 4 ατόμων καθ' απάσαν την επικράτεια. Η παρούσα ισχύει από τη 15η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6 π.μ. έως και την 18η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9 μετά. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη Σερίφης στρατηγός Μιχαήλ Ναπολέων Χρυσοχοΐδης, ο πρωθυπουργός Αρίστων Μωυσής Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ορφανά τέκνα του Παπακού, οι συγγενείς Παπαγάλη μέσων διαστρέβλωσης της ενημέρωσης, οι φιλελεύθεροι κάθε είδους, οι γυρολόγοι πολιτικοί ακροδεξιοί κλόουν και λοιποί συγγενείς. Το λες και κηδιόχαρτο όλο αυτό, έτσι όπως υπογράφουν όλοι αυτοί που υπογράφουν, είναι σημερινό, δηλαδή είναι της εποχής. Του βάλαμε ήχο με το δικό μας τρόπο σε όλα αυτά που έχουν γίνει και βλέπουμε να γίνονται από προχτές τα μεσάνυχτα, που ο αστυνομικός διευθυντής, ο αρχηγός της αστυνομίας, εξέδωσε αυτή την αστυνομική απόφαση που καταργεί άρθρα του Συντάγματος. Έχει να γίνει αυτό, όπως λένε οι ειδικοί και μη ειδικοί. Έχει γίνει άλλες δύο φορές τα τελευταία 54 χρόνια. 21 Απριλίου του 1967 ανεστάλησαν άρθρα και 17 Νοέμβρη του 1973 ανεστάλησαν άρθρα του Συντάγματος. Η τρίτη λοιπόν φορά είναι τώρα. Τελικά μπορεί να γίνει και χωρίς χούντα όλο αυτό. Άνετα γίνεται, αρκεί να έχει την κατάλληλη κυβέρνηση, τους πρόθυμους συνεργάτες και όλους αυτούς που ο Μπαλούρδος εδώ με φωνή παλιακιά μόλις μας ανακοίνωσε. Για να μπούμε στο κλίμα της ημέρας, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι ευρισκόμεθα προενός ασθενούς. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης. Κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Γιορτή για φέρετρα το Πολυτεχνείο δεν ήταν ποτέ. Αποφασίζομεν και διατάζομεν. Δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα σε αυτή την αίθουσα. Αρκετά πια. Σας τα είπα για την αντίσταση, θα τα ακούσετε και για το Πολυτεχνείο. Γενικώς, πολύ καλά τα λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε και ντοκουμέντο σε λίγο, θα ακούσουμε. Γενικώς, όλοι αυτοί που θέλουν να βάλουν στον γύψο το λαό επικαλούνται ασθένειες. Ο Παπαδόπουλος έβλεπε έναν ασθενή που έπρεπε να τον βάλει στο γύψο. Ο Χρυσοχοΐδης βλέπει αρρώστια. Στην αυριανή πορεία βλέπει αρρώστια. Δεν τη βλέπει την αρρώστια στα νούμερα που δίνει η πανδημία και το πώς αυτή η κυβέρνηση εγκληματικά έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής. Βλέπει την αρρώστια στις συμβολικές πορείες που θα γίνουν αύριο. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή και πολύ ταραχτήκατε, γελάσατε, και όμως υπήρχαν δεξιοί στο Πολυτεχνείο σε κάθε στιγμή ιστορική αυτού του τόπου. Όταν ο λαός ξεσηκώνεται και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο και με κέφια, η δεξιά βρίσκεται εκεί. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη στο Πολυτεχνείο, γιατί έχουμε όλη τη μία πλευρά στο μυαλό μας. Υπήρχε τότε ο σταθμός του Πολυτεχνείου, η Δαμανάκη, ο Παπαχρήστος και οι υπόλοιποι εκφωνητές. Το ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα. Σε άλλον όροφο του Πολυτεχνείου υπήρχε και ο σταθμός των δεξιών τότε, των δεξιών αυτοί που ήταν μέσα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είχαν το δικό τους, τη δική τους εκπομπή και ξέπεμπαν σε όλη την Αθήνα. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων δεξιών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων ματατζίδων. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, επιτέλους έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε ευτυχώς να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκς να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και ραγίσαμε από συγκίνηση. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει. Όλοι διχασμένοι. Αδέρφια μας καταδότες, δεν θα σηκώσετε την κουκούλα. Δεν θα σηκώσετε και θα καταδώσετε. Δεν θα λυπηθείτε τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας καταδότες, πώς είναι δυνατόν να μην καταδώσετε τα αδέρφια σας. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, πήκε στο Μεταδίδουμε μήνυμα συμπαράστασης των εκπροσώπων του Συνδέσμου Εξαμηνήτικων Φυλακισθέντων και Αυτοεξοριστέντων στο Παρίσι Αντιστασιακών προς τους επιχειρηματίες και τραπεζίτες που αγωνίζονται κλεισμένοι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν θα νικηθούμε, αδέρφια. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς δεν θα περάσει. Όλοι πιστεύουμε στον νεοφιλελευθερισμό. Όλοι πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά. Όλοι πιστεύουμε στην αστυνομοκρατία. Μέσα οι Αμερικάνοι. Εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον ύμνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο του αγώνα. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα. Έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες αμαρτία είναι να μην τις κάνεις. Κάθε πλευρά έχει τα συμβολά της, έχει τους ύμνους της. Αυτό ήταν ντοκουμέντο πρώτη φορά ακούγεται 47 χρόνια μετά από τους δεξιούς που ήταν στο Πολυτεχνείο, στον άλλον όροφο, είχαν το δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό και μετέδιδαν αυτά τα μηνύματα που μόλις ακούσαμε, γιατί δεν ήταν όλα άσχημα τότε, όπως θα ακούσουμε τώρα. Η οικονομία, κυρίως η οικονομία, την επταετία ολόκληρη ήταν μια κούκλα. Η χώρα μας το 1974 εισήλθε στην εποχή που λέγεται μεταπολίτευση με ένα πολύ μικρό εξωτερικό χρέος. Ήταν κάτω από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια της εποχής. Για να καταλάβετε, η δραχμή, αν είστε εγκυκλοπαίδιος του 70, ελληνικές εγκυκλοπαίδες ή ξένες, το όνομα δραχμή γράφεται αρχικά ως σκληρό νόμισμα. Αντικατόπτριζε αυτή η ισοτιμία τα πραγματικά δημοσιονομικά μεγέθη μιας χώρας, της οποίας η οικονομία το 1974 ήταν κούκλα. Το 1974 η οικονομία μας ήταν σε μεγέθη ανάλογα της Δανίας σήμερα. Ήμασταν Δανία. Αυτό παρέλαβε μεταπολίτευση. Γι' αυτό μπήκαν οι δεξιοί στο Πολυτεχνείο, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε το σχετικό ντοκουμέντο, για να διατηρήσουν την κούκλα οικονομία. Γιατί τα 7 χρόνια ήταν κούκλα οικονομία, μετά με τη μεταπολίτευση και τη δημοκρατία αρχίσανε τα προβλήματα. Η αστυνομία ξεσαλώσει, λογικό, με τέτοιον υπουργό, με τέτοιον πρωθυπουργό, με τέτοια κυβέρνηση να ξεσαλώσουν οι βλαχόμπατσοι ανά την επικράτεια. Στην Καρδίτσα έβαλαν κάτω μια 22 χρονών, ήταν με τον φίλο της στην πλατεία, δεν φορούσε τη μάσκα, δεν τη φορούσε κανονικά. Προβλέπονται εκεί διάφορα, ώστε ο νόμος να εφαρμοστεί σε δύο παιδιά που είναι μόνα τους μέσα σε μια έρμη πλατεία. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε ο Μπατσούλης εκεί να την ρίξει κάτω για να την αναγκάσει, δεν ξέρω κι εγώ τι ακριβώς να κάνει. Κοίτα να το χαϊτούρι, ρε! Ντραπή σου! Κοίτα εδώ το χαϊτούρι, κοίτα! Βάζει χειροπέδες στο παιδί, ρε, ο μαλάκας! Αστυνομία, μαλάκα! Αστυνόμος, δεν τρέπεται λίγο, ρε! Ξαφνικά βούτυξε το παιδί! Του πέταξε κάτω, λες και ένα σκατό, που είναι ο πατέρας του! Τι νησκείς, ρε, πλάκα! Καλώς σου νησκείς, ρε, πλάκα! Ντραπή σου! Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Στην Καρδίτσα, στην την εκένωση όπως έγινε του Πολυτεχνείου προχθές, που μπήκανε μέσα οι ματατζίδες, έχει βγει και ανακοίνωση στη Συγκλήτου του Πολυτεχνείου. Αν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό, γιατί υποτίθεται όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι κόπτονται για το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και πρέπει η Συγκλήτου να αποφασίζει τα αν και τα διότι, και διαφώνησε. Και καλεί να γίνει και ένας μετρημένος εορτασμός παράλληλα. Θα πάμε τώρα στο Πολυτεχνείο, διότι έχουν ξαναμπεί μέσα μετά και τον Μπογδάνο που πήγε την Παρασκευή να επιθεωρήσει τις διαδικασίες εκένωσης και να είναι με τους ματατζίδες να βγάλει τις σχετικές φωτογραφίες. Μετά και από αυτό μείνανε μέσα εκεί οι δεξιοί, έχουν μείνει οι δεξιοί. Δεν ήταν δηλαδή, όπως λέει ο Μητσοτάκης, μόνο παλιά οι δεξιοί πριν 47 χρόνια, και τώρα είναι μέσα στο Πολυτεχνείο οι δεξιοί. Έχουν φτιάξει σταθμό, ξανά σταθμό φτιάξανε. Θα ακούσουμε πάλι με το Μπαλούρδο τι ακριβώς μεταδίδουν τώρα, όχι το παλιό ντοκουμέντο, φρέσκο, ηχητικό, τι γίνεται τώρα στο ραδιόφωνο της κατάληψης από τους δεξιούς του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων δεξιών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων ματατζίδων. Λαέ της Ελλάδος, λαέ των Αθηνών. Αυτή τη στιγμή έξω από το Πολυτεχνείο, στους χώρους επί των οδών Πατησίων, υπάρχουν κλούβες των ΜΑΤ και η ηρωική άβρα της αστυνομίας. Οι Έλληνες που βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο, στους γύρω δρόμους των Αθηνών, δεν φορούν μάσκα, δεν έχουν άδεια μετακίνησης και συνοστίζονται πάνω από τρεις. Ξέρουν πως οι αστυνόμοι που βρίσκονται μέσα στις κλούβες, οι αστυνόμοι που κρύβονται μέσα από το μέταλλο της άβρας, οι καρδιές αυτών των αστυνομικών είναι του Χρυσοχοΐδη. Ξέρουν ότι οι αστυνομικοί δεν θα διστάσουν να ξυλοφορτώσουν τον άοπλο, τον άμαχο πληθυσμό. Μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι. Σπύρος Παπαδόπουλος, Σπύρος Παπαδόπουλος. Αδέρφια, αδέρφια μας καταδότες, αδέρφια μας καταδότες, δεν θα σηκώσετε την κουκούλα, δεν θα σηκώσετε και θα καταδώσετε, θα καταδώσετε. Δεν θα λυπηθείτε τα αδέρφια σας που δεν φορούν μάσκα. Μπογδάνη όλων των σπιτιών, ενωθείτε! Ζήτω το αδούλωτο φρόνημα των Ελλήνων αστυνομικών. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω ο Σκάι. Ζήτω ο Μωυσής. Ζήτω ο Σωτήρης. Ζήτω ο μεγάλος περίπατος. Κάτω η κάμπια, η καραφατμέ της πλατείας Ομονίας. Και πάντοτε με ποιότητα και επιχειρημάτων και συνθημάτων και ετοιμάτων, διότι όταν η δεξιά αγωνίζεται το κάνει με ποιότητα, και όταν δεν αγωνίζεται αυτή η ποιότητα ξεχυλίζει, όπως ξέρουμε. Άλλωστε δεν γίνεσαι δεξιός αν δεν έχεις αυτή την ποιότητα. Αν έχεις άλλου τύπου ποιότητα θα γίνεις αριστερός και θα κάνεις άλλα πράγματα. Η κυρία Αλινού, με την οποία καθηγήτρια πανεπιστημίων, τους έχουμε μάθει με την πανδημία όλους, βγαίνουν άλλωστε και συνέχεια στα κανάλια. Η κυρία Ελληνού συναντήθηκε και νωρίτερα με τον Αλέξη Τσίπρα, την έχει προτείνει για κοινή αποδοχή υπουργό υγείας. Να ακούσουμε τώρα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τοποθετήθηκε η κυρία Ελληνού, επιστήμονας και αυτή, για το κομβικό θέμα. Εγώ είμαι πιστή Ορθόδοξη Χριστιανή. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να αναγνωρίσω ότι όντως επιδημιολογική μελέτη, η οποία να αποδεικνύει ότι δια της καταπόσεως, όχι μόνο της καταπόσεως του Σάλιου, αλλά οποιοδήποτε και του ίδιου του ιού μεταδίδεται η νόσος, δεν υπάρχει. Αν είναι αυτό που τα λέει, δεν υπάρχει, κυρία Ελληνού. Δεν υπάρχει μελέτη. Μελέτη για τις πορείες υπάρχει, γιατί για την Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει μελέτη, δεν έχει σπεύσει κανένας ειδικός. Πώς να σπεύσει, αφού όλοι κάνουν σταυρούς από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν προλαβαίνουμε όλοι αυτοί οι επιστήμονες. Οπότε με αυτήν την κυρία συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κόμμα της αριστεράς όπως ξέρουμε, και σας τα λέμε ναι σήμερα μετά την πρωτοβουλία που είχε χθες στο ΚΚΕ και ανταποκρίθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 και έχει βγει ένα κείμενο και πήγανε και βουλευτές των κομμάτων, συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Δημοκρατίας που ζητάει λίγο πολύ να πάρθει πίσω όλη αυτή η αντισυνταγματική κίνηση που έχει γίνει πρωτοφανής για τα δημοκρατικά χρονικά, τέτοια κίνηση πολιτική που ανάγκασε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγει πριν λίγο και να βγάλει ένα διάγγελμα και να λέει ότι πρέπει να πάμε όλοι οι αρχηγοί πολιτικοί αύριο στο Πολυτεχνείο, να μην διχαζόμαστε. Είναι αργά τώρα. Έπαιξε με αυτό πάρα πολύ τις τελευταίες 10 μέρες. Βλέπει ότι του γυρίζει μπούμεραγκ, όπως πρέπει να γυρίζει σε όλους αυτούς που διανοούνται να κάνουν τέτοια χουντέικα πράγματα. Οπότε τώρα είναι λίγο αργά για όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κυρία Αλληνού. Πάμε όμως πάλι στο Πολυτεχνείο, γιατί έχουμε εκεί τον σταθμό τώρα των δεξιών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει. Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Όσοι μαθητές κυκλοφορείτε αυτή τη στιγμή γύρω από το Πολυτεχνείο, σε όλη την περιοχή αλλά και σε όλη την Αθήνα, θα πάρετε απουσία. Γυρίστε σπίτια σας για τηλεκπαίδευση. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα στα σπίτια της Αθήνας. Όλοι μέσα στα σπίτια της Ελλάδας. Χωρίς παιδεία, τηλεεργασία. Χωρίς παιδεία, τηλεεργασία. Και μια προειδοποίηση σε περίπτωση που οι δυνάμεις της αστυνομίας, τα ηρωικά ΜΑΤ, ρίξουν δακρυγόνα. Μη φοβηθείς, ο τρόπος να τα αντιμετωπίσεις είναι απλός. Πρώτον, βαζελίνη γύρω από τα μάτια. Αμέσως μετά κονσίλερ για τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες. Εφαρμόζουμε τη σκιά, λίγο μολύβι ή eyeliner για να τονίσουμε το περίγραμμα και στο τέλος βάζουμε τη μάσκαρα. Βάζουμε τη μάσκαρα στο τέλος, αφού βάλουμε τη βάση του make-up. Πούδρα, ρούζ, έντονο κραγιόν στα χείλια και έτοιμη. Και δεύτερο και σπουδαιότερο, μην τρίβεις τα μάτια. Μην τρίβεις τα μάτια, θα φύγει το ρίμελ. Δίνει και πολύ πρακτικές οδηγίες. Έτσι γίνεται σε κάθε αγώνα, σε κάθε κίνημα. Υπάρχουν και οι οδηγίες από τους ειδικούς. Η εμπειρία συσσωρευμένη για το πώς ακριβώς τα μάτια θα παραμείνουν και το πρόσωπο θα είναι φρέσκο, φίλες μου, για να κάνετε τη διαδήλωσή σας όλοι εσείς οι δεξιοί. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο Άδωνης, να μιλήσει για την αυριανή πορεία. Δεν ήταν στην αντίληψη Κυριάκου Μητσοτάκη που το μαζεύουμε όπως μπορούμε και αν μαζεύεται ενώ έχει γίνει έγκλημα κατά του Συντάγματος. Βγαίνει σήμερα το πρωί για να ταχώσει στην πορεία, στις πορείες που θα γίνουν αύριο. Γιατί εδώ, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα, αυτό που επίσης δεν έχει αντιληπτό είναι ότι αν τα κρούσματα δεν πέσουν, η οικονομία δεν θα ανοίξει. Και αν η οικονομία δεν ανοίξει, η καταστροφή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εργαζομένους, επιχειρηματίες θα είναι τρομερή. Αν λοιπόν κάνει μια πορεία, έχει παλαϊκή συμμετοχή και μετά από 15 μέρες, την θες να ανοίξει, ξαφνικά τα κρούσματα πάνε προς τα πάνω. Ποιος θα πληρώσει, κύριε, τη ζημιά σε όλους τους ανθρώπους, ο Τσίπρας? Θα μπορούσε να γίνει. Ο Μαρουφάκης, ποιος? Πορεία του Πολυτεχνείου θα κρίνει αν θα ανοίξει οικονομία. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν, μόλις μάθαμε, γιατί υπάρχει και βάθος σκέψης σε όλα αυτά, σε αυτή την πλευρά, ότι η πορεία αύριο θα κρίνει πότε θα τελειώσει το lockdown. Αυτό ακριβώς είναι μια νέα άποψη. Το είπε με αυτόν τον τρόπο, είδε ότι δεν έκανε τον γκέλ που ήθελε και μετά το διαφημιστικό επανήλθε. Ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα εμφανίζεται μετά από 14 μέρες. Ναι, φαντάζεσαι να γίνει αύριο μια μεγαλειώδης πορεία και να έχουμε μετά από 14 μέρες ξαφνικά και πηγαίνουμε προς τα κάτω άνοδο την ώρα που πάμε να ανοίξουμε? Παράλληλα, ποιος θα πάρει την ευθύνη γι' αυτό? Ο Τσίπρας θα την πάρει? Ο Κουτσούμπας θα την πάρει? Ο Βαρουφάκης θα την πάρει? Ποιος θα την πάρει αυτή την ευθύνη? Ο Τσίπρας? Ο Τζανακόπουλος? Ο Κατρούγκαλος? Η Ένωση των Δικαστών και της Αγγελίας? Ποιο θα την πάρει την ευθύνη? Εδώ μιλάμε για ζωές πραγματικών ανθρώπων. Πραγματικά, μιλάμε για ζωές πραγματικών ανθρώπων. Την ευθύνη για τους 1106 θανάτους μέχρι στιγμής, ποιος την έχει πάρει? Λοιπόν, οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο είναι χρέος να γίνουν αύριο, για τους λόγους που έχουν εκτεθεί τις προηγούμενες μέρες, αλλά και για έναν ακόμα επιπλέον λόγο. Επειδή απαγόρευσε τη συγκέντρωση αυτή η κυβέρνηση, σε αυτή την προκλητική αντιδημοκρατική απόφαση, η απάντηση πρέπει να είναι μια δημοκρατική συγκέντρωση. Με όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας, τηρούμενα σε βαθμό εκνευριστικής υπερβολής. Από ό,τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα, 10 φορές περισσότερο. Οι διαδηλωτές τα έχουν εφαρμόσει αυτά τα μέτρα και τα ξέρουν. Η κυβέρνηση δεν τα έχει εφαρμόσει αυτά τα μέτρα και το ξέρουμε όλοι μας. Το δικαίωμα συνάθρησης είναι ένα δικαίωμα του πυρήνα της αστικής δημοκρατίας. Όταν καταργείται ή περιορίζεται, υπάρχει πρόβλημα για την ίδια την δημοκρατία. Οι χουντικής έμπνευσης απαγόρευση συναθρήσεων καθάπασαν την επικράτεια, δεν γίνεται για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Η κυβέρνηση αυτή, σε αυτή κυρίως στη φάση που έχει χάσει τον έλεγχο, δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας των πολιτών από τον κορονοϊό. Αν ενδιαφερόταν, δεν θα άνοιγε τον τουρισμό έτσι όπως τον άνοιξε, εγκληματικά όπως τον άνοιξε, προσκυνώντας τις παγκόσμιες εταιρείες του τουρισμού. Θα είχε κάνει κάτι 6 μήνες τώρα για τα λεωφορεία και το μετρό. Θα είχε αραιώσει τους μαθητές της τάξης και θα είχε επιβάλει αυστηρά μέτρα και κίνητρα για αραίωση στις εταιρείες και στα εργοστάσια. Αν νοιαζόταν πραγματικά για την υγεία των πολιτών και όχι στα κανάλια, θα είχε κάνει όλα τα παραπάνω ή κάτι πολύ σημαντικό από τα παραπάνω. Η αγωνία της κυβέρνησης δεν είναι η υγεία των πολιτών, αλλά οι απόψεις και τα πιστεύω των πολιτών. Η μνήμη των πολιτών, το πρίσμα τους, να θυμούνται κάθε χρόνο τέτοια μέρα τα συνθήματα που ήταν γραμμένα στις κολόνες της πύλης του Πολυτεχνείου, έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Αυτά θέλει να εξολοθρεύσει, όχι τον ιό. Η πανδημία είναι δικαιολογία. Είναι αφορμή να ξεδιπλώσει τη μαύρη αυταρχική ατζέντα της. Τη μόνη πλήρη ατζέντα που έχει αυτή η κυβέρνηση. Και μόνο η δονή των βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης για τη χουντική απαγόρευση φτάνει για να πείσει τον καθένα. Και μόνο το τρελαμένο βλέμμα του Χρυσοχοΐδη φτάνει και αρκεί. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να καλέσει τα κόμματα και να συζητήσουν όχι το αν θα γίνει πορεία, αλλά το πώς θα γίνει πορεία. Με μικρό αριθμό διαδηλωτών, μέτρα προστασίας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα μπορούσε να απαγορεύσει συγκεκριμένες πορείες. Όχι στο σύνολο της επικράτειας, στα Γρεβενά υπάρχει θέμα, πρόβλημα, αίτημα, παράδειγμα, να γίνει πορεία. Στην Άρτα υπάρχει τέτοιο αίτημα. Δεν το ήθελε, δεν ήθελε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ήθελε να πουλήσει τσαμπουκά. Ήθελε να εκτρέψει τα φώτα από τους νεκρούς της πανδημίας και να τα στρέψει στους διαδηλωτές της πορείας. Και να λανσαριστεί αυτή η κυβέρνηση για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες ως προστάτης της δημόσιας υγείας. Η κυβέρνηση που έχει χρεωθεί με 1.106 νεκρούς της πανδημίας, μέχρι στιγμής δυστυχώς, δεν έχει κανένα ηθικό έρισμα να μιλάει για προστασία της υγείας. Ο ιός δεν θα διαδοθεί στην πορεία προς την πρεσβεία, όπως δεν διαδόθηκε κανένας ιός στην Πρωτομαγιά, όπως δεν διαδόθηκε κανένας ιός στη συγκέντρωση του εφετείου. Αποδεικνύεται από τα νούμερα της Αττικής μετά το 15ημέρο. Και αυτό το ξέρουν και αυτό τους κοιλιάζει. Στην πορεία αύριο θα διαδοθεί η απόφαση, η θέληση, η γνώση και το αίτημα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για δουλειά δηλαδή για όλους, για μόρφωση δηλαδή για όλους και για πραγματική ελευθερία, ισονομία και ίσες ευκαιρίες για όλους. Με βασική προϋπόθεση την υγεία. Έχουν σκυλιάσει τα αργυρώνει τα παπαγαλάκια, τα ακούω όλες αυτές τις μέρες, τα βλέπω και κόπτονται για την υγεία του λαού που θα επιβαρυνθεί από τη συμβολική πορεία που θα γίνει αύριο. Δεν νοιάστηκαν καθόλου όμως όταν κάθε μέρα βλέπαν τα γεμάτα λεωφορεία. Το φυσκαρισμένο μετρό, τις τάξεις με τα 25 παιδιά μέσα, τα γυροκομεία χωρίς έλεγχο, τα νοσοκομεία χωρίς εξοπλισμό και γιατρούς. Εκεί δεν έβγαζαν πύρινους λόγους, τώρα βρήκαν να ξεράσουν το πληρωμένο τους δηλητήριο. Ο ιός δεν κολλάει στην πορεία των πολιτών, ο ιός κολλάει από την απραξία των πολιτών. Καμία εξουσία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι το μήνυμα της επετείου του Πολυτεχνείου. Η πορεία είναι μορφή ελέγχου της εξουσίας, ακόμη και για τα μέτρα που έχει πάρει ή δεν έχει πάρει για την πανδημία. Είναι έλεγχος και αμφισβήτηση των μέτρων αυτών και υπενθύμηση των προτάσεων των φορέων και του μαζικού κινήματος. Ο λαός δεν υπάρχει μόνο για να αλλάζει μάσκες και να κλείνεται στο σπίτι του. Δεν είναι υπήκοος, δεν είμαστε υπήκοοι όλοι εμείς. Δεν θα υπάρχουμε όταν στέλνουμε το SMS το 13033. Θα τηρήσει και τηρεί ευλαβικά τα μέτρα προστασίας της υγείας του, αλλά την ελευθερία του να τιμάει νεκρούς, αγώνες, συνθήματα ανεκπλήρωτα. Την ελευθερία του να δείχνει ότι με τις ευλογίες της Αμερικής πριν 50 χρόνια καταπατήθηκαν βασικά του δικαιώματα. Την ελευθερία του να θυμάται τους συνεργάτες και αυτού του κατακτητή, δεν θα τη στριμώξει σε μηνυματάκια από το 1 ως το 6 της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία του λαού δεν έχει σχέση με την πολιτική προστασία του Χαρδαλιά. Εκτροπή δεν είναι η πορεία αύριο. Εκτροπή είναι το ΦΕΚ που υπέγραψε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Χρυσοχοΐδης και ο Μητσοτάκης. Αν περάσει αυτή τη σου η απαγόρευση χωρίς αντιδράσεις, τότε θα περάσουν και άλλες πολλές απαγορεύσεις που έρχονται για τη δουλειά, την παιδεία, τις ελευθερίες, την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι το διακύβευμα αύριο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια άρτια πορεία. Αν ο λαός δεν σταθεί όρθιος φορώντας τη μάσκα του τώρα, θα γονατίσει φορώντας το φήμωτρο αύριο. Βλέποντας και τη μανία με την οποία πέφτουν πάνω σε λαϊκές διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις κάθε φορά, με κάθε αφορμή, ξερνώντας όλοι βολεμένοι τη μονότονη χολή τους, ας απευθύνουμε ένα μήνυμα και από εδώ.

εικόνες έξω από το Πολυτεχνείο και μου θύμισε ακριβώς τα γεγονότα του 1973 με τους στρατιώτες απ' έξω. Α, πολύ καλά, επετέφθη ο στόχος τους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτό είναι, μην ξεχνάμε και την ιστορία μας, έτσι να ξυπνάνε οι μνήμες. Από την πλευρά τους δυστυχώς, αλλά ναι. Απαγόρευσε την κυκλοφορία και το ερώτημα είναι το εξής. Το Σπύρο το Χαλβατζή τον ξέρουμε, τον έχουν συλλάβει πολλές φορές. Τον Νίκο το Τριανταφύλλ το συνέλαβαν μία φορά τον Απρίλιο του 1973 όταν πέταγε προκηρύξεις για την Πρωτομαγιά στο Νέο Ηράκλειο. Ήταν 21 χρονών. Έφαγε τα βασανιστήρια της Χούντας. Δεν έσπασε, δεν είπε τίποτα. Αποφυλακίστηκε από τους πρώτους μαζί με τον Καλούδη. Αν κοιτάξετε, την πρώτη φωτογραφία είναι εκεί. Ένα παιδάρι, ο οποίος συνέχισε τον αγώνα σιωπηλά και ήρεμα μέχρι σήμερα. Εκείνο που έχω να τους πω είναι το εξής. Ο Νίκος είναι εδώ και όλοι οι άλλοι. Θα περπατήσουμε όρθιοι και θα θυμόμαστε ότι οι αγώνες δικαιώνονται μόνο με τον αγώνα. Γεια σου φίλε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Να μην το λέει ένας, το βάλουμε να το λένε δύο για να αποκτήσει την γνωστή ποικιλία. Έχουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Επιτέλους, ο καλύτερος εορτασμός Πολυτεχνείου είναι ο φετινός, χάρη στην κυβέρνηση του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την απαγόρευση συναθρήσεων καθ' πάσαν την επικράτεια, η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται όσο ποτέ άλλοτε. Με την απαγόρευση συγκέντρωσης άνω των τεσσάρων αιαμοβούλγαρων αναρχοκομμουνιστών, η δημοκρατία δοξάζεται όσο καμία άλλη φορά. Σήμερα ναι, οι καμπάνες σημαίνουν γιατί αυτό το χώμα είναι όχι δικό τους, αλλά μόνο δικό μας. Η απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας γέμισε δάκρυα χαράς κάθε χουντό, κάθε δημοκρατικό πολίτη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης λόγω των απανωτών και αδιάκοπων οργασμών στο άκουσμα της απαγόρευσης συναθρήσεων καθ' πάσαν την επικράτεια. Ο Υπουργός, μόλις άκουσε τη σχετική είδηση, πήδηξε από τη χαρά του στο ταβάνι του σπιτιού του, καταφέρνοντας να αγκιστρωθεί στον πολυέλαιο του σαλονιού του. Από εκεί άρχισε να ταλαντεύεται πέρα δόθε, φωνάζοντας «Ζήτω ο Πατακός, ζήτω ο Πατακός», μέχρι που έσπασε ο γάτσος που κράταγε τον πολυέλαιο, με αποτέλεσμα ο υπουργός να σοριαστεί πάνω στο coffee table του σαλονιού, προκαλώντας έναν εκοφαντικό γδούπο. Κοινό κείμενο υπέγραψαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 με στόχο την εθνοσωτήριο κυβέρνησή μας. Την πρωτοβουλία πήρε το ΚΚΕ που αντί να είναι εκτός νόμου θέλει και πρωτοβουλίες. Το μόνο σοβαρό κόμμα της αντιπολίτευσης αναδείχθηκε το ΚΙΝΑΛ της κυρίας Φόφης, η οποία αρνήθηκε να συμπράξει με τους αιαμοβούλγαρους αναρχοσυριζαίους. Να πάνε στο διάλο όλοι! Επιχείρηση εκένωσης αυτή την ώρα κτηρίων στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου από αιαμοβούλγαρους αναρχοάπλητους φοιτητές. Την επιχείρηση εκένωσης συντονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Με στολή αστυνομικού, κρατώντας έναν ασύρματο στο δεξί χέρι και ένα γκλόπ στο αριστερό, εισβάλλει ο ίδιος μέσα στα αμφιθέατρα συνεπικουρούμενος από άνδρες των ΜΑΤ και ξυλοφορτώνει όποιον δε φωνάζει «Πατακέ, ζεις εσύ μας οδηγείς». Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση συνοδεύεται από μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, μάσκες, γάντια κτλ. Καιρός. Βροχερός ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες, ιδίως για αυτούς που βρίσκονται στο χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα κάτω από την άβρα της αστυνομίας. Θα βρέξει, εκεί θα βρέξει. Θα δούμε δηλαδή τι θα γίνει αύριο. Κάναμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάποια tweet από τον επίσημο λογαριασμό της Ελληνοφρένειας και είδα από κάτω τις απαντήσεις. Περισσότεροι είχαν ελληνική σημαία, μας βρίζανε, ok, έτσι γίνεται στο Twitter, πολύ λογικό, αλλά χωρίς να έχουν καταλάβει για άλλη μια φορά Είναι ένα θέμα να βλέπεις την ελληνική σημαία στο σηματάκι από κάτω να γράφει όχι να μας βρήσει, να μας βρήσει, οκ, καμία αντίρρηση, να μην έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και τι γράψαμε εμείς. Δεν θα γίνει αύριο πορεία κανονική όπως γίνεται κάθε χρόνο, δεν θα είναι χιλιάδες, 20.000 πόσοι κατεβαίνουν, σε καμία περίπτωση. Και αυτό όχι επειδή το λέει ο Χρυσοχοίδης, επειδή το καταλαβαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετέχουν. Είναι πιο υπεύθυνοι από τον Χρυσοχοίδη και από αυτή την κυβέρνηση και από την κάθε κυβέρνηση. Ξέρουν ακριβώς τα δικαιώματά τους. Ο λαός προστατεύει το λαό. Συμβολικές πορείες θα γίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα είπε και τις τελευταίες ότι θα πάει να καταθέσει το ΕΑΤΕΣΑ, ούτε καν στο Πολυτεχνείο. Δεν θα κατέβαινε κάτω. Ο Βαρουφάκης είπε θα κατέβαινε, αλλά όλοι μαζί είναι εντός των ορίων της απαγόρευσης. Δεν είναι πάρα πολλοί κόσμος δηλαδή. Οι βουλευτές αν κατέβουν, 9 πώς είναι. Το ΚΚΕ θα κατέβει και ξέρουμε όλοι πώς θα κατέβει. Δεν πρόκειται να μεταδοθεί κανένας ιός στον μπλοκ του ΚΚΕ, γιατί μιλάμε για μέτρα σοβαρότητας, όχι για καραγκιοζηλίκια. Οπότε όλο αυτό δεν έχει γίνει για αυτό το θέμα, ο ντόρος που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Και βλέπω ότι γράφετε όλοι ότι επειδή υπάρχουν 71 νεκροί μόνο χτες και τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και θα πάνε αύριο και θα αυξηθούν οι νεκροί και. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα αυξηθούν αν γίνουν τα πράγματα έτσι ακριβώς. Έχω δει και από την Ανταρσία ανακοινώσεις και μια αιμονή στο να τηρηθούν τα μέτρα. Την ίδια στιγμή έχουμε εμείς πανδημία και όλος ο πλανήτης. Στην Πολωνία μαζεύτηκαν χιλιάδες, στη Βαρσοβία χιλιάδες για να διαδηλώσουν για τις αμβλώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε στο Παρίσι πορεία απεργία των εκπαιδευτικών. Διήμερη στην Ιταλία, στη Ρώμη, πορεία απεργία. Γίνονται αυτά και πρέπει να γίνονται. Με τα μέτρα προστασίας στον υπερβολικό βαθμό, όσο δεν πάει άλλο. Όμως πρέπει να γίνονται. Είναι θέμα δημοκρατίας. Και πολύ εκπλήσωμαι όταν βλέπω δεξιούς. Φιλελεύθερους, ανθρώπους που ορκίζονται στην αστική δημοκρατία, να μιλάνε για τα καταπιεστικά καθεστώτα των προηγούμενων δεκαετιών, πολύ πίσω, που δεν υπήρχε ελευθερία. Όταν όμως εδώ ξυλώνονται άρθρα του συντάγματος, με φοβερή ευκολία τα καταπίνουν όλα αυτά και τα θεωρούν δεδομένα. Το θέμα είναι η πορεία αυτή καθεαυτή, το μήνυμα της πορείας και ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτό το πείσμα σε αυτόν τον τόπο και είναι πάρα πολλοί που και τον εαυτό τους θα προστατεύσουν και άλλοι λεγοί θα δείξουν προς όλους, ηλικιωμένους, νεότερους, συγγενείς και θα δώσουν το μήνυμα, αυτό το μήνυμα που πρέπει να δοθεί. Αυτό δεν χωνεύεται εύκολα από τις τρέχουσες κυβερνήσεις, λογικό, περαστικά. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα, Αποστολάκο μου. Έλα. Τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα καλύτερα γιατί επιβεβαιώθηκα χθες. Για πες. Σε τι επιβεβαιώθηκα, λοιπόν. Σε είχα πάρει την 28η και σου είχα πει ότι μάλλον η οπτική του Μητσοτάκη όταν λέει ότι δεξιοί συμμετείχαν στην αντίσταση ήταν ότι ουσιαστικά αν δεν υπήρχαν οι δοσύλλογοι, τότε το κίνημα δεν θα έχει αποκτήσει και τη δυναμική που απέκτησε. Και χθες επιβεβαιώθηκα γιατί ο άνθρωπος είπε ότι και οι δεξιοί συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο. Σας τα είπα για την αντίσταση, θα τα ακούσετε για το Πολυτεχνείο. Αν κάποιος δεν ξέρει πώς συμμετείχαν δεξιοί στην αντίσταση, σίγουρα ξέρει πώς συμμετείχαν οι δεξιοί στο Πολυτεχνείο. Εκεί σίγουρα το έχει νιώσει το πετσί του, κυριολεκτικά. Άρα με επιβεβαιώνει ότι η λογική πάλι είναι η εξής, ότι αν δεν υπήρχε το τάγκ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Τότε σήμερα δεν θα λέγαμε για κανένα Πολυτεχνείο. Μεγάλωσε το θέμα του Πολυτεχνείου γιατί υπήρξαν οι δεξιοί που με το τάγκ κάνανε όλα αυτά που κάνανε και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Σωστό. Χρωστάμε. Έλα, Μάναρη, τι κάνεις. Έλα, καλά. Ωραία. Να σου πω καταρχήν τι βγήκε και είπε το μαλακισμένο ο Κούλης, αυτή η μίξα πάλι. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστερή ήταν στο Πολυτεχνείο. Μην μιλάτε έτσι. Να σεβόμαστε. Να σεβόμαστε τους θεσμούς. Ποσιλό το άκουσα και μου γύρισαν τα άντερα, μαλακά. Πραγματικά. Δηλαδή άρχισα να βρίζω μόνος μου, είμαι στη δουλειά. Ευτυχώς είμαι μόνος μου σε όλο το κτίριο σχεδόν. Να σου πω λίγο τώρα που είσαι εκεί πέρα μόνος στην εταιρεία ολόκληρη. Δεν είναι εταιρεία, τέλος πάντων. Στο κτίριο, στο κτίριο. Yes. Δεν μπήκε στον πειρασμό να κυκλοφορήσεις τσιτσίδι. Τον έχω πετάξει έξω και πέρα, δουλεύω εδώ πέρα με τα μηχανήματα να πούμε με τη μαλαπέρδα τα χτυπάω. Έτσι, αυτά είναι μαλαπερδάτος, μ' αρέσει, κομάντο. Κομάντο, δεν λες τίποτα. Μα είναι κρίμα. Μα. Κάθε πότε θα έχεις την ευκαιρία, κάτω εκεί πέτα τον έξω να χαρείς. Α, όχι, εγώ το κάνω ούτως ή άλλως, δεν τρέχει τίποτα. Α, τι φάση. Flying κομάντο. Μ' αρέσεις, μπράβο. Γιατί δεν λέτε για τον Ξάνθο, ρε, που άκουσε τις εντατικές, γιατί δεν λέτε για τον Πολάκη, γιατί αβαντάρετε τους δεξιούς. Δεν συμφέρουν αυτά, δεν λέμε τα καλά της αριστεράς που είχαμε στον τόπο, δεν τα λέμε. Γιατί δεν τα λέτε, ρε, εσείς τους κόνετε, εσείς τους ανεβάζετε συνέχεια, μας έχετε κνευρίσει να πούμε, μας ανεβάζετε το αίμα στο κεφάλι. Βγήκε ο Πολάκης χθες, είδες τι είπε, ότι δεν βάζουν τις εντατικές, θα δουλεύουν. Κανείς δεν τα λέει. Πουθενά στα κανάλια, τα παίρνετε κι εσείς, τι γίνεται εκεί πέρα. Κάποιος πρέπει να τα πει, να πούμε, να πει τα καλά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν τα λένε. Δεν τα λέει, εσύ τα διάλογα κι εσύ. Μα κυφίνες τώρα, άσε με, να σκάσουμε.